بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. لا يسأل عن الكيفية. عندكم هذه الجملة؟ عندكم في بعض النسخ موجودة. لا يسأل عن الكيفية ولا يسأل عن التعليل لما قال هذا، بل يسلم لله عز وجل، لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله عز وجل. في كثير من النسخ لا يوجد هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله، وتنزيله ونوره، وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهما، ومن قبلهما من الفقهاء، ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. المؤلف رحمه الله تعالى، الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله، كوني كتاب شاكي هيكي شرح السنة، أما إنجي أساسا كتكا ما يليز كسياننا الله سبحانه وتعالى. نانا مزممزي الله كسيان ذاتياك نصفزاك نمجين ياك. أيزممز يلي أن بايا نستحق الله جل وعلا كسيمة في هذا الباب في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، لكن بيا أن يتحذريشا نيالي سيوفا كنا سيبيشك الله سبحانه وتعالى قد كملنغوه نانا فنيهيبي وكو يتاجا mambo ambayo ni makosa yamefanywa na ahlul kalam na firaqud dalla fil mu'taqad. Sasa anasema rahimahullah ta'ala: wala yaqulu fi sifati rabbi, na wala hasemi katika sifa za Allah, ar-rabb, Allah jalla wa ala. ولا يقول في صفات الرب نولا هسيمي كتك صفة الرب تعالى كيف زيكو فيبي، كيف هي هذه الصفات ولما نكوانيني، لماذا ذلك؟ Kwa nini basi limefanyika hilo? Kwa nini limesema hilo? Hazungumzi maneno haya ya kuulizia kaifia ya sifati za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema kaif, kadhalika kuzungumzia sababu za Allah subhanahu wa ta'ala kujiita kwa majina yake na kujisifia kwa sifa zake kwa kusema lima. Kwa nini? hasemi maneno haya illa, isipokuwa shakun, ni mtu mwenye mashaka. Na ishakun ndio fa'il ya yaqulu kule juu. Illa isipokuwa shakun, yule mwenye mashaka, fillahi tabaraka wa ta'ala, kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yaqulu fi sifati rabbi, na hasemi katika sifa za ar-rabb ta'ala. Kaifa, ziko vipi sifa hizo? Walima, na kwa nini yamezungumzwa mambo hayo katika sifati? Illa, hasemi isipokuwa yule ambaye shakun fillahi tabaraka wa ta'ala, ni mwenye mashaka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ay laysa lahu yaqin fi amri, ni yule ambaye hana yaqini katika jambo lake. Alhasil, barakallahu fikum, mnayafahamu maneno mashuhuri ya maimamu wetu wa ahli sunna wal jamaa, wakitahadharisha na suala kuulizia kaifia za sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo ambalo halitakiwi. Sisi wajibu wetu ni kuyathibitisha yale ambayo Allah jalla wa ala amejithibitishia kwenye nafsi yake, min al-asma wa sifat, katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, au yale ambayo amethibitishiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hayo majina na sifa. Lakini la nas'al anil kayfiyya, itikadi yetu sisi ahlu sunna wal jamaa hatuulizi mitindo ya hizo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Alkayf indana majhul, mtindo wa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi hazifahamiki. Hiyo kayfiyya sisi hatujui, hatujafundishwa. Allahu ya'lamuha, Allah jalla wa ala ndiyo mwenye kujua kaifia ya sifa zake. Wajibu wetu ni sisi kuamini bila kuuliza maswali haya. Ndiyo al-Imamu Malik, kama alivyotajwa hapo na muallif, alikuwa ni mkali katika suala hili, kama alipoyazungumzia masala ya istiwa kwenye kauli yake jalla wa ala, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Mmoja katika watu wa bid'a akamuuliza Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kaifa istawa? Faqala rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfiyya majhula والسؤال عنها بدعة. ثم أمر بالرجل فطرد. الإمام مالك رحمه الله تعالى ألبمسكي أمتهوي وكان من أهل البدعة أكموليزا كيف استوى في بي أم استوى كوني عرش كيف أكمن بي الاستواء معلوم ينفهمي كما نياكي بمعنى على وارتفع مكوى جيو سبحانه وتعالى متندو هاكي هاو يوليكاني كويت كوليزا هو متندو ني بدعة متوين انجه هو ني صائب هوا كفوزو كوني حلقة يا الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهكذا يمن كوليو من بكام هايا كوام يمام وينجين وسيقوا هاو. كيف نحن لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. سيسي هتجوه امتين لوزيليفيو صفة الله جل وعلا. تكي اسيما هايا هتنا ما نقوم بصفة الله هزين كيفية. لا. لها كيفية. لا نعلمها. الله يعلمها. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله يمنا يكون زيابه نعم والقرآن كلام الله سسمى ينجي يكون القرآن ها بعد نزمزي صفة الله جل وعلا أسمى والقرآن كلام الله نقرآن نمانين يا الله وتنزيله ننكترم شوشاك ونوره ننرياك الله جل وعلا وليس مخلوقا نسيك يومب وليس مخلوقا نسيك يومب كل يومب أهل السنة والجماعة في القرآن بارك الله فيكم ونأميني فسنا شك يوتي بأن القرآن كلام الله كما قرآن نمنين الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة ما ينهاية يا الله جل وعلا أم يزمزك حقيقة وليس بمخلوق نقرآن سيكي يومبي منه بدأ وإليه يعود وكيي ديكو إلي كتوك قرآن نكمويندي يي إتارودي قرآن إمتوك قواك نيتاروديش وقواك في آخر الزمان قرآن يوتي تبانديش والله سبحانه وتعالى haitobakia kwenye ardhi walau aya moja na wale waliohifadhi katika vifua vyao wataisahau fi akhir zaman yani fi qurb as-sa'a hiyo ndio itikadi ya ahli sunna wal jamaa kwenye Qur'an lakini pia ahli sunna wanaamini kwamba Qur'ani ni tanziluhu ni kiteremshwa chake Allah subhanahu wa ta'ala ay anzalahu ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha hiyo Qur'ani juu ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam biwasitati Jibril alayhi salam al-amin kupitia ukatikati wa Jibril alayhi salam ndio aliyekuwa akiipokea kwa Allah jalla wa ala na kumletea mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama alivyoeleza hayo katika surati ash-shu'ara nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin ameshuka nayo hiyo Qur'ani roho muaminifu الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك جو يمويواكو لتكون من المنذرين إليوني كتك ونكؤونيا بلسان عربي مبين واللغة يكيراب ينكبينيشا فالقرآن عربي قرآن ni ya Kiarabu. Kwa hivyo Qur'an ni kiteremshwa cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa katika aliyosema pia al-musannif rahimahullahu ta'ala asema wa nuruhu. Na ni nuru yake hiyo Qur'an. القرآن يوصف بأنه نور قرآن يصفيه كما ني نور توكو الله سبحانه وتعالى وكوا يوانغوزا watu katika حق na kuwavusha katika dhulma giza potevu mbalimbali na kuwapeleka katika nuru na haq kama ilivyosifiwa Qur'ani kwenye baadhi ya ayat min kitabillah kwamba ni nuru walakin ja'alnahu nura ها نهدي به من نشاء من عبادنا. Lakini tumeifanya hiyo Qur'ani kuwa ni nuru, surati Shura, twamuongoza kwa Qur'ani hiyo tumtakaye katika waja wetu. Kwa hivyo maneno ya muallifu rahimahullahu ta'ala yana asli, walqur'anu kalamullah, na Qur'ani ni maneno ya Allah. Naam, na hili halina shaka, ushahidi wake ni mwingi sana. Wa in ahadun min al-mushrikina istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ikiwa yeyote katika washirikina atakuomba ulinzi, atakuomba umlinde, umpe himaya na hifadhi, fa ajirhu, mpe ulinzi huo, hatta yasma'a kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah, asikie Qur'an ikisoma. Kwenye aya hii katika sura Tauba, Allah jalla wa ala adhafa al-kalama ila nafsihi, ameidhifisha maneno kwenye nafsi yake jalla wa ala, idhan lahu sifatu al-kalam. Kwa hivyo Allah jalla wa ala ana sifa ya kuzungumza, yatakallam jalla wa ala, anaongea Allah subhanahu wa ta'ala, bi kalamin haqiqi lahu sautun wa harf, kwa maneno ya hakika yenye sauti na yenye hurufu, yaandikwa pia kama vile yanavyosikika. Pia alisema Allah jalla wa ala kwenye suratul fathi akiwazungumzia wanafik, yuriduna an yubaddilu kalam Allah, wanataka munafiqun kuyabadilisha maneno ya Allah. Adilla ni nyingi sana. Sasa miongoni mwa maneno ya Allah ni Al-Qur'an. Kwa hivyo Al-Qur'anu kalamullah, na Qur'ani ni maneno ya Allah. Na itikadi hii wameitetea Ahlus-Sunna kwa nguvu kabisa, wakatoa nafsi zao kwamba ni fidia, bora wafe kuliko wakiuke itikadi hii. Anapigiwa mfano katika maimamu kwenye hili Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunnati wal jamaa. Huyu ni imamu ahli sunna wal jamaa, pamoja na mambo mengine, lakini hili la kuitetea Qur'ani kwamba ni kalamu Allah walaysa bi makhluqin ni katika mambo yaliyompa sharaf na heshima kubwa inda ahli sunna. Na alitetea kauli yake mbele ya wapinzani wenye nguvu watawala, akaadhibiwa kwa mateso makali kabisa. Ukisoma kisa cha Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kwenye mihna yake, kwenye kipindi cha kauli ya khalq al-Qur'an, utasikitishwa na hali ngumu iliyomkuta Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wenzie katika baadhi ya ulama kwenye zama zake walificha misimamo yao kwa ile nguvu ya batil na ile taadhibu ambayo wanapatiwa, lakini Imam Ahmad sabar na akawa hazidishi, al-Qur'an kalamullah walaysa bimakhluq, wampige mpaka azimia. Poteza fahamu rahimahullahu ta'ala, akiamka wakimuuliza jawabu lile lile, madha taqul ya Ahmad fi al-Qur'an, yaqul al-Qur'an kalamullah walaysa bimakhluq alayhi rahmatullah. Kisha anasema المؤلف رحمه الله تعالى قال يقسم والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا أسيما لأن القرآن من الله وسبب القرآن يتوقع الله سبحانه وتعالى أي من كلامه نكتك من نياك القرآن والكلام صفة له نكزنهم زني صفة يا الله سبحانه وتعالى لأن القرآن من الله وسبب القرآن يتوقع الله أيوة لأنه من كلامه جل وعلا وما كان من الله نكيل ينباشو كنتوك الله سبحانه وتعالى فليس بمخلوق بس هكيوزي هو نكيوم هكيوزي هو نكيوم فالقرآن من عند الله وهو كلامه قرآني يتكيك الله سبحانه وتعالى نيهي قرآني من نياك حيوزكاني kile ambacho chatokea kwake ambacho ni sifa min sifati kiwe ni makhluq ndio muradi hapa wama kana min Allah na kile ambacho chatokea kwa Allah kikawa ni sifa katika sifa zake falaisa bimakhluqin hakiwezi kuwa kiumbe fa inna Allah jalla wa ala la tuhitu bihi almakhluqat hazungukwi na viumbe kwenye dhati yake dhatuhu almuqaddasa ina sifa zake ikiwa dhati yake sio makhluqa fakadhalika sifatu vivyo hivyo sifa zake min as-sam'i wal-basar wal-kalam wal-yad wa hakadha anasema al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala وهكذا قال مالك بن أنس وهكذا نكما هيفي أو إذا قسم نهيفي هيفي تلي بسيما قال مالك بن أنس أم سيما مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى نكت كوالي ما إمام وكوب ونه وأحمد بن حنبل na amesema hivyo Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhima bali yasema wa man qablahuma nyemna nini wa min qabl au man kuna wengine wanao wa man wa man qablahuma na hiyo ndio sawa sawa kuna wengine wana wa min qablihima na hiyo sasa mwenye nuska kama hiyo abadilishe tafsiri haya wa man qablahuma min alfuqaha na wale waliokuwa kabla yao wawili hao katika fuqaha wa man ba'dahuma na wale waliokuwa baada yao mimi iko hivyo tayib walmira'u fihi kufrun ya tulizungumzia bali almira tulisema nini ma huwa almira mivutano annizaa walmira'u fihi kufrun na mivutano kwenye jambo hili ni ukafiri kubakia watu wabishana Qur'an makhluq au laysa makhluq ikawa kuna mtu angangania kwamba Qur'an ni makhluq nizaa katika jambo hili haikubaliki Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala anasema kwenye kauli hii walmira'u fihi kufrun e almira'u fil Qur'an hal huwa makhluqun au ghayru makhluqin mivutano na mizozo katika Qur'an je ni kiumbe hii Qur'ani au si kiumbe au anna al-insana yatashakkak au ikawa mwanadamu anapata mashaka wa yakul ma adri misijui mambo hayo almas'ala khilafiyya mas'ala hana khilaf albaadh yani yaqul annahu makhluq walbaadh ghayr makhluq hadha jahil ukajitia kwamba wazungumza masail khilafiyya hakuna khilaf kwenye hali sunna kwenye jambo hili Sheikh anasema yaqulunahu al'an maneno kama haya wanayasema hivi sasa kwamba almas'ala fiha khilaf tayib mambo haya tumeshayasema sana, yatosha maelezo haya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, anaendelea muallif akisema, wal imanu birru'yati yawm al-qiyamah, na imani ya kuonekana Allah siku ya kiyama. Ay warid, maana yake ni kwamba waridun thabitun, imethibiti imani hiyo, imekuja kwenye adila imani hiyo, ndio takdiri ya maneno kama wanavyosema baadhi ya shurah. Wal imanu birru'yati yawm al-qiyama, na imani ya kuonekana Allah siku ya kiyama. Jawabu yake au kutimiza habari yake, imekuja, imethibiti imani hiyo. Yarauna Allah azza wa jalla, man hum almu'minun, wanamuona Allah azza wa jalla, kwa maana watamuona, watamuona Allah azza wa jalla almu'minun, bi a'yuni ru'usihim, kwa macho ya vichwa vyao, kwa maana kwa macho ya hakika, yale macho yao hasa. Na hapa kuna rad kwa baadhi ya watu wa ta'wili ambao wamefanyia ta'wili adilla za ru'ya, kwamba waumini watamuona Mola wao kama tutavyoona hizo adilla. Wanasema yaraunahu biqulubihim, watamuona kwa nyoyo zao. Wanakwepa kwamba la bi absari, sio kwa macho yao. Sasa shekhe amesema wazi yarauna Allah bi ayuni ruusihim raddan alayhim, watamuona Allah kwa macho ya vichwa vyao, yale macho yaliyo katika vichwa, hayo macho yenu hayo ambayo yamewekwa hapa katika vichwa vyenu, ndio hayo hayo mtamuona nayo Allah jalla wa ala bil absar, wala sio kwa moyo. Mas'ala ar-ru'ya barakallahu fikum, mas'ala ya kuonekana Allah jalla wa ala, hii ni sehemu ya itikadi ahli sunna wal jamaa, lakini tanbih, مسألة الرؤية ليست من مسائل الصفات. مسألة يكون كان الله سبحانه وتعالى سيكت كمام يصف الله، لا، لكن جمهيلي هتاجوا كتك متريك وكزمم زي صفات الله. هنا قلت مسألة الرؤية بين إنجيز وكاتها كما هي تبدو لي صفة الكلام. Sasa imekuja masala ya ru'ya, ni kwa sababu ahlul bid'a wamelizungumza sana jambo hili kwa kulipotosha, kama vile walipopotosha kwenye masala mengine ya sifat. Hili nalo walilizungumza sana watu wa bid'a, na ndio maana ahlus sunna nao wakalizungumza sana wakati wanawajibu. Kwa hivyo wakiwajibu mambo ya sifat na ta'wilati zao kule, na hili pia wanalitolea ufafanuzi. Kweli likawa suala hili latajwa fi kutubi al-aqida, katikati ya masaili ya sifat, lakini hili alifungamana chochote na sifa za Allah. Ahlu sunna wal jamaa katika masala ya ru'ya, kwa ufupi, maneno ni mengi ya kusema, mu'taqad ahli sunnati wal jamaa أن الله جل وعلا لا يرى بالأبصار يقظة في الدنيا. أهل السنة ونامين كتك ما أبو يكون كان الله جل وعلا كم الله هتون كان ولا هون كان وما تشو يكويدا يقظة متو أكوا ميمك حجلالا في الدنيا كتك الدنيا. هي اعتقادي ya ahlusunna ya kwanza katika masala ya ru'ya. Wanaitakidi ahlusunna wal jamaa kwamba Allah haonekani kwa macho haya ya kawaida, yakadhatan, katika hali ya umacho mtu hajalala, fi dunya, hapa duniani. Limadha? Liadami kudrati albashari ala ru'yatihi tabaraka wa ta'ala. Kwanza, kwa sababu ya kukosekana uwezo kwa binadamu hapa duniani kutahammal kumuona na kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yamekuja kwenye Qur'ani. Nabiullah Musa alayhi salam alipokwenda miqat kwenye agano kule, alipoambiwa aende ili asemeshwe na Allah na kupewa maagizo kadha kwa ajili ya Banu Israili, katika mambo ambayo Musa alayhi salam aliyaomba, alisema rabbi arini andhur ilaik, alitaka kumuona Allah. Ya Allah nionyeshe mimi, kwa maana jitokeze nikutazame. Musa alayhi salam aliliomba hilo kule miqat. Allah akasema qala lan tarani walakin indhur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, hutoniona. Ya Musa lan tarani, hutoniona, lakini wewe kama unataka kufahamu ukweli wa hilo, litazame jabali, likibakia sehemu lilipo uangalie mlima ule, ukibakia pale ulipo basi utaniona wewe. Walakin ndhur ila aljabal, lakini tazama jabali. In istaqarra makanahu fasawfa tarani, likitulizana katika sehemu yake kama lilivyo basi utaniona. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, alipojitokeza Allah jalla wa ala kwenye jabali akalifanya lile jabali ni chenga vumbi likasagika, alikuhimili kumuona Allah jalla wa ala, na Musa akaanguka hali ya kuwa amezimia. Allahumma musta'an. Kwa hivyo Allah haonekani duniani kwa macho ya kawaida, mtu akiwa yuko hadhir hajalala, sababu uwezo huo haupo kwa sasa. Lakini pia hakuna dalili, sababu ya pili hiyo, ya kwamba Allah yani mwenye kuonekana duniani yakadha. Tunaposema yakadha, masala ya arru'ya almanamia, ndoto, mtu akaota amemuona Allah subhanahu wa ta'ala usingizini, hilo jambo lazungumzwa na Ahlusunna wal Imam Ahmad kalizungumza jambo hili, na kwa wale awliya Allah si jambo lililopingwa na Ahlusunna, ila la maelezo marefu tunazungumzia yakadha. Tayeb, lakini pia kuna hadithi katika Sahih Muslim, hadith thabit, yakulu alayhi salatu wasalam i'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Wadih, fahamuni kwamba hakika nyinyi hamtomuona mola wenu mpaka mfe. Akhira huko fi dunya la, wa amma fil akhira, ama kuonekana Allah huko akhira, ahlus sunna wanalikubali hilo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yura fil akhira, wa yarahu almu'minuna fi mawdhi'ain, Allah jalla wa ala ataonekana akhira na watamuona waumini katika sehemu mbili huko akhira, fi arasati alqiyama, katika viwanja vya hisabu pale, ardhul mahshar, waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kipindi ambacho kufar watazibwa, lakini waumini watamuona Allah na watafurahishwa. Wujuhu yawma idhin nadhira kwa dhad ila rabbiha nadhira kwa dha, nyuso siku hiyo ni zenye kutoa nuru, nadhira, zenye kutoa nuru, minan nadara albaha, ila rabbiha nadhira, kwa mula wake zikiwa ni zenye kutazama. Wengi katika ulama wanaona kwamba hii ni fi arasat alqiyama. Kadhalik fi aljanna almu'minun watamuona Allah jalla wa ala peponi baada ya kuingia peponi. Na Allah ataonekana kwa uwazi kama ilivyo hadithi ya Jarir inafahamika, Ibn Abdullah al-Bajali, muttafaqun alayh, yaqulu alayhi salatu wassalam, innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyama kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi, hakika nyinyi mtamuona mula wenu siku ya kiyama kama mnavyoona huu mwezi siku ya kiyama. Mtamuona Allah jalla wa ala, hamtozongwa katika kumuona Allah jalla wa ala. Mtu hatosema kwamba unaniziba, usinizuie, mimi sioni, sogea. Hakuna kuzongwa, kila mmoja atamuona Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minin, katika waumini. Hii ndiyo kauli ya ahli sunna wal jamaa, wamekhalifu kauli hii madhahibu ya batil kal khawarij wal mu'tazila wal ashaira, wakalipinga hili pasi na ushahidi wowote, lakini ahli sunna wamelithibitisha kwa sababu ya adilla zilivyo. Hata baadhi ya ayat zinazotajwa kwenye Qur'ani zikizungumzia ziada, lilladhina ahsanul husna wa ziada, wale waliofanya mema watapata pepo, alhusna aljanna wa ziada, zimekuja tafsiri nyingi za salaf kwamba aziada ni ru'yatullah, ziada ambayo wataipata ni kumuona Allah jalla wa ala. Kusoma Sahih Muslim utaziona hizo riwayat athar kwenye surati Yunus, imekuja hivyo, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada. Ziyada hapo ni annadharu ila wajhi Allah jalla wa ala, ni kutazama katika uso wa Allah jalla wa ala. Sasa watu wa bid'a waliolikataa jambo hili wana vijihoja vyao dhaifu dhaifu hivi, wamevitoa kwenye kukataa masala ya ru'ya. Miongoni mwa hoja zao ni ile aya katika suratul A'raf pale Musa alipoambiwa na Allah, lan tarani, huto niona. Wakashika hiyo aya hiyo wakasema, lan hapa yaktadhi ta'bid, inafidisha ta'bid milele, kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo mnavyosema kwamba Allah ataonekana, lugha inawakataa kupitia aya hii, imetumika lan. Ahlu sunna wamewajibu vizuri tu kwamba si kweli, asli ya lan siyo ya ta'bid, ina ukomo nayo. Na hata Ibn Malik ameyasema hayo kwenye alfiya yake, kauli inayosema kwamba lan ni litabid ni kauli ambayo ni marjuh, imezidiwa nguvu kihoja kwenye mambo ya lugha. Kauli yenye nguvu, yenye nguvu kwamba nafyi ya lan ni muakkad, na inakuwa ni muabbad kwa karina. Asli nafyi ya lan ni muakkad, inaweza ikawa ni muabbad ikija karina, ushahidi mwingine wa kando. Tumeelewana eh? Ndio akasema Ibn Malik fil alfiya, wa man yara an-nafya bilan muabbada fa qawluhu urdud wa siwahu fa'duda, ومن يرى النفي بلا مؤبدا na yule ambaye anaona kanusho kwa lan ni kanusho la milele fa qawluhu rudd qawli yake huyo irudishe huko wasiwahu fa'buda na isiyo kuwa hiyo ikumbatie ndio kauli ya haq kwa nini kwa sababu adilla ziko nyingi mfano ukitaka kujua lan asili yake sio litabid katika sura al-baqara Allah akiwazungumzia Mayahudi anasema akiwaambia na kuwahutubia fatamannaul mauta in kuntum sadiqin hebu yatamanini mauti ikiwa nyinyi ni wa kweli kwamba huko akhera mtapata nyinyi ndo mtapewa kipaumbele ndo mlofaulu Hebu tamanini mauti ikiwa nyinyi ni wa kweli. Ikajaje aya mbele wala yatamannauhu abadan. Hawato yatamani hayo mauti kabisa. Sasa si kweli kwa sababu al-yahudu min al-kuffar ni katika makafiri. Makafiri watayatamani mauti. Akhira katika surati Zukhruf ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك زخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وتيتا كفار آخرة وكميتا ملك من الملائكة أنبين ملينز وموتو بعد يكوى كلي عذاب هبنا ناتوه Mola wako atuletee mauti kwa kizaazaa hiki cha adhabu. Sasa ni wazi kwamba lan hapo haikuwa ina maana ya ta'bid wa ila akhira wasingi ya tamani hayo mauti. Na adilla ziko nyingi nyingi nyingi. Kwa hivyo wao walishikilia lan tarani. Lugha pia imewakataa. Pai. Hoja yao nyingine hao ni kukataa arruya ni aya katika suratul an'am Allah aliposema la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara hayamdiriki yeye macho na yeye ndio mwenye kuyadiriki macho wao wakasema hapa la tarahu al-absar hayamuoni yeye macho Al-Sunna wanawambia, hapa hakuna ushahidi wowote kwenye kauli yenu hii. Kwa sababu kauli yake Allah, la tudrikuhu al-absaru, kuna nafyu al-idrak. Hapa kuna kukanushwa al-idrak. Na wala hakuna nafyu al-ru'ya. Hakuna kukanushwa kuona. Wal-idrak maana yake, hiya al-ihata. Ni kukiona kitu ndani nje ukakidhibiti kwenye kukiona kwake sasa hili ahlu sunna hawasemi kwamba wao watapomuona Allah subhanahu wa ta'ala basi watamuona kwa maana ya al-idrak al-ihata kumuona vile alivyo kwa kila kitu kwa tafasili la siyadazungumza hivyo Kwa hivyo aya hii iko mbali kabisa na sisi tunavyosema ahlu sunna masala ya al-ihata kumdhibiti Allah kwenye kumuona hatuyasemi hapa tutamuona tu kwa sehemu ile ambayo atataka tumuone Allah jalla wa ala wakisema kwamba sasa nani kwamba amesema al-idrak si ru'ya ni kuona nani amesema al-idrak na al-ihata wanapewa hoja nyingine tutawarudisha Allah jalla wa ala anamzungumzia Nabiullah Musa alayhi salam na watu wake na Firaun na watu wake wakati wanafukuzana Firaun yamfukuza Musa sehemu ya aya hizo ikaja, falamma tara aljam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun, yalipoonana makundi mawili. Falamma tara aljam'an, yalipoonana makundi mawili, kundi la Musa alayhi salam na wale banu Israil, na kundi la Firaun na watu wake na majeshi yake. Walipoonana, kwa maana kundi hili likaliona kundi lile, washaonana. Qur'ani imesema hivyo, qala ashabu Musa inna lamudrakun, wakasema watu wa Musa inna lamudrakun. Haya tafsiri ni hapa ahlul kalam, yani itakuwa tena sisi ni wenye kuonekana. La, ay la muhatuna bina, tushazungukwa. Wazi? Muhatuna bina. Na kuna vijihoja vingine vipesi vipesi. Alhasil, masala ya ru'ya, barakallahu fikum, yamethibiti kwa adilla na ahlu sunna, wanakubali. Watu wa bid'a na baadhi nimewataja wamelipinga hili bila ya dalili, na wana baadhi ya hoja tata ambazo ni shubuhat. Mfano wa majawabu yake ni haya tuliyotoa. Kwa hivyo, wal imanu bir ru'yati yawm al qiyama, kuamini ru'ya siku ya kiyama, ni jambo ambalo limethibiti, limekuja. Yarauna Allah azza wa jalla, waumini watamuona Allah azza wa jalla, bi a'yuni ru'usihim, kwa macho ya vichwa vyao. Tumesema kauli hiyo inawajibu kina nani? Ahlu ta'wil, si ndio? Waliposema kwamba eti waumini watamuona Allah kwa mioyo yao na si kwa macho, kisha akasema bi a'yuni ru'usihim, kisha nasema wa huwa yuhasibuhum, na yeye Allah atakuwa ni mwenye kuwahesabu wao. Yuhasibuhum, atawahesabu wao, kwa maana kwa kuwalipa amali zao. Bila hajibin, pasi na mlinzi. Hajib alharis, kila mmoja sayakhlu bi rabbihi, atakuwa faragha na mola wake, hapatokuwa na mtu mwingine wa kulinda au wa kufuatilia chochote. Hadha huwa sahih. Wa huwa yuhasibuhum, na yeye anawahesabu wao huko akhira. Bila hajibin, pasi na kuwepo haris, wala turjuman, wala kuwepo mkalimani. Turjuman alladhi yanqul almaana min lughatin ila lughatin ukhra, ni yule ambaye anahamisha maana kutoka kwenye lugha moja kwenda kwenye lugha nyingine. Hapata kuwa na mkalimani. Na hadithi ya Adi bin Hatim inda alimam Muslim rahimahullah ta'ala iko wazi kwenye hilo. Haya, tutaishia hapa, mambo haya yanahitaji maelezo. Baada ya hapo ametaja masala ya mizani, kisha kaja akataja masala ya adhabu al-qabr. Yote haya ni mambo yanahitaji maelezo kama ilivyokuwa haya ru'ya. Wa ila hadha al-qadri kifaya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.